Urzędu Skarbowego, tak. Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosja realizuje na wschodzie Ukrainy swój scenariusz. Oceniają eksperci, sytuacja jest wciąż bardzo napięta. Pomoc Ukrainie musi przynosić korzyści także Polsce. Prezydent i premier mówili o tym jednym głosem po Radzie Gabinetowej. Ponad 1000 osób straci pracę we wrocławskiej fabryce Fagor Mastercook, produkującej sprzęt AGD. Zaczynamy od wciąż bardzo napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Nadal zajęty jest budynek administracji w Doniecku. Prorosyjscy separatyści zajęli też siedzibę władz w Charkowie. Tam jednak w nocy budynek odbiły siły specjalne milicji. Destabilizacja wschodu Ukrainy to zdaniem ekspertów scenariusz rozpisany w Moskwie. Na budynkach ukraińskiej państwowej administracji zawisły rosyjskie flagi. Samozwańcze rady obwodowe powtarzają argumenty Rosji o potrzebie federalizacji państwa. Wczoraj w Doniecku ogłosili nawet powstanie Donieckiej Republiki Ludowej. Doniecka Narodna Republika. To schemat działań, który został wypracowany przez rosyjskie służby, zaznacza Piotr Tyma ze Związku Ukraińców w Polsce. Komisariusze służb rosyjskich, którzy w różny sposób byli obecni na Ukrainie od lat. Piotr Tyma podkreśla, że separatyzm jest również na rękę niektórym oligarchom. W nocy z separatystami rozmawiał najbogatszy z Ukraińców Rinat Achmetow. Poparł niektóre z żądań. Ekspert wskazuje, że eskalacja napięcia to również sprawka Achmetowa. Achmetow z jednej strony uruchomił swoich ludzi na terenie Doniecka, by pokazać, że ma realną siłę i że bez niego nie da się urologować tej sytuacji. W nocy w Charkowie ukraińskie centralne władze podjęły zdecydowane kroki. Oddziały specjalne milicji wyprowadziły z budynku i aresztowały ponad 70 separatystów. Paweł Buszko, Polskie Radio. O sytuacji na Ukrainie i o tym, jak pomóc temu krajowi, mówiła Rada Gabinetowa, czyli rząd pod przewodnictwem prezydenta. Co ustalono? Pomoc udzielana Ukrainie powinna być udzielana nie tylko na miarę polskich możliwości, ale na miarę polskich doświadczeń z zakresu niełatwego procesu modernizacji ustrojowej Polski w latach 90., ale również w taki sposób, aby z tego płynęły maksymalne korzyści z tytułu inwestowania w przemiany polityczne na Ukrainie, przy korzyści także i dla Polski. Mówił prezydent Bronisław Komorowski, a na to samo zwracał uwagę premier Donald Tusk. Wszystkie działania mają tak naprawdę jeden wspólny mianownik i ten mianownik to jest Polska, interes Polski i polskie bezpieczeństwo. Angażujemy się na różne sposoby w pomoc Ukrainie, angażujemy się także na arenie międzynarodowej w działania na rzecz pokojowego rozwiązania tego kryzysu, ale tak jak to przedstawiliśmy panu prezydentowi, każde z tych działań bez wyjątku podporządkowane jest oczywiście naszym polskim interesom. Prosto z posiedzenia Rady Gabinetowej premier poszedł na posiedzenie rządu. Dziś ministrowie zajmują się projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponad 1100 osób do zwolnienia. Syndyk produkującej sprzęt gospodarstwa domowego wrocławskiej fabryki Fagor Mastercook zadecydował o zwolnieniach grupowych. Pracę stracą prawie wszyscy. Z uwagi na skrajnie trudną sytuację spółki i brak zamówień, które umożliwiłyby kontynuowanie prowadzenia działalności na poziomie 50%, jestem zmuszona wdrożyć procedurę zwolnień grupowych, informuje w oświadczeniu syndyk Teresa Kalisz. Załoga zostanie zwolniona do końca maja, chyba że pojawią się nowi kontrahenci. Wtedy proces wygaszania zakładu zostanie opóźniony. Przy Żmigrodzkiej ma zostać zaledwie 48 z prawie 1200 pracowników. Syndyk zapewnia, że ci, którzy stracą pracę, otrzymają odprawy w wysokości zgodnej z zapisami układu zbiorowego. Konsultacje w tej sprawie już ruszyły. Problemy firmy zaczęły się w ubiegłym roku, gdy hiszpański właściciel Electrodomesticos ogłosił upadłość. Z kolei w lutym wrocławski sąd orzekł o upadłości wtórnej wrocławskiego Fagor Mastercook. Zarząd firmy na razie nie komentuje decyzji o zwolnieniach. Z Wrocławia relacjonował Przemysław Gałecki. Rowerzysto, nie daj się złodziejowi. Pod tym hasłem warszawska policja prowadzi coroczną akcję znakowania rowerów. Dzięki takiemu specjalnemu oznaczeniu funkcjonariuszom łatwiej będzie odnaleźć skradziony jednoślad i zwrócić go właścicielowi. Jednak jak mówi Paweł Przestrzelski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej, nie jest to po prostu namalowanie znaczka na rowerze. Jest to wygrawerowanie z specjalnym urządzeniem typu engrawer, oznaczenia składającego się z cyfr i liter. Każdy rower ma indywidualnie nadawany przez system numer, jest wprowadzony do naszego systemu, łącznie z danymi właściciela, z danymi pojazdu. Później na tej podstawie, w momencie odnalezienia roweru skradzionego, jesteśmy w stanie ustalić właściciela. Rower można oznakować na komendzie policji.

A dziś, właśnie godzinę temu, rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów. Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Tak więc mamy szansę omówić ustawę i projekt szybciej niż sama Rada. Zgodnie z unijnymi wymogami, jak przypomina Wanda Nowicka, wicemarszałek Sejmu, pisząca w Trybunie, już za 6 lat co najmniej 15% całej wykorzystywanej energii będziemy musieli wytwarzać z odnawialnych źródeł energii. Co ciekawe, wątpliwości dotyczące budowy farm wiatrowych ma również Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie tej partii przygotowują ustawę, która ma wprowadzić zakaz budowy farm wiatrowych bliżej niż 3 km od zabudowań. Jest wielce prawdopodobne, że ustawa o odnawialnych źródłach energii podczas prac tej kadencji w ogóle nie powstanie. Opieszałość jest dziwna w czasach, kiedy nikt nie ma wątpliwości co do konieczności dywersyfikacji dostaw energii i w sytuacji, kiedy energia jest coraz droższa. Inny problem to kształt ustawy, o czym dziś również porozmawiamy. A pytanie, czy walka z wiatrakami ma sens? Moim gościem jest pan Andrzej Adamczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarny zespół do spraw energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska. Witam pana, panie pośle. Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy radiowej trójki. Zespół do spraw energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska. Energia wiatrowa może być zatem niebezpieczna dla ludzi i środowiska? Znaczy, energia wiatrowa jest bezpieczna, natomiast sposób jej wytwarzania, i to jest taki skrót myślowy, może być nie tyle uciążliwy, czasami często wręcz, no takie mamy przypadki w Polsce, powodować duże uciążliwości, czy wręcz tragiczne sytuacje. Takich przykładów możemy tutaj wiele przytaczać. Stąd też działalność tego zespołu jest jak najbardziej uzasadniona, racjonalna. Mocno powiedziane. Tak, że to nie może być tak, panie redaktorze, że staramy się, robimy wszystko, aby zdobywać sposoby, czy rozbudowywać sposoby, technologie pozyskiwania zielonej energii, a czynimy to często kosztem ludzi. To jest dla ludzi, w związku z tym o ludziach nie możemy zapominać, nie możemy ich traktować przedmiotowo. Ludzie są podmiotem całego tego naszego przedsięwzięcia i żeby sprawa była jasna, pozwolę sobie w tej części wypowiedzi, panie redaktorze, zaznaczyć bardzo wyraźnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt ustawy, który nie blokuje rozbudowy farm wiatrowych, tylko jakby cywilizuje relacje. Ale ja nie mówiłem o blokowaniu, ja mówiłem tylko... Ale czytałem ze strony internetowej. Nieprawda. Nie. Ja użyłem sformułowania, że tam się znajduje zapis o możliwości budowy farm nie bliżej niż 3 km do zabudowań. To jest prawda. A tak, ale rzeczywiście, ten projekt ustawy zresztą... A dlaczego to takie ważne? Dlaczego 3? Są naukowe takie badania potwierdzające szkodliwość farm w odległości mniejszej niż 3 km? A dlaczego na przykład nie 2? No więc właśnie, panie redaktorze, to jest doskonałe pytanie, bo przecież debata nad tą jedną z propozycji zawartej w ustawie, zresztą dla koneserów, dla tych, którzy wczytują się w akty prawne, informacja, że oto w projekcie ustawy dajemy delegację, parlament daje delegację właściwemu ministrowi do spraw ochrony środowiska, aby ten w rozporządzeniu ustalił odległość nie mniejszą jak 3 kilometry. Ale skąd się to bierze? A to przede wszystkim opracowania naukowe, które mówią o szkodliwym oddziaływaniu turbin elektrowni wiatrowych, nie tylko poprzez ultradźwięki, nie tylko poprzez czasami spadający lód ze śmigieł turbin wiatrowych, czasami na skutek katastrof odrywające się śmigła, które... Panie pośle, ja zakładam, że pańskie argumenty są... Ministerstwa Zdrowia. Że pan ma rację, że te argumenty podnoszone, te wątpliwości, te odległości... Ale najważniejsze zostawiłem na koniec mojej wypowiedzi. A proszę bardzo, to jeszcze zdanie. Otóż mamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, 27 lutego 2012 roku. I cóż w nim czytamy? Cytuję. Wydaje się, że odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu, jak i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości, z nimi związanych i tak dalej, jest odległość nie mniejsza niż 2 do 4 kilometrów. To jest odległość od 2 do 4, w zależności od ukształtowania terenu. Bądźmy precyzyjni. Na to zresztą powoływała się pani posłanka PiS Małgorzata Sadurska. A skoro wspomniałem o pani posłance Sadurskiej, to efekt jest taki, bo ja chciałem powiedzieć jedno zdanie, że ja nie podważam zasadności czy też pewnych obaw związanych z tą odległością, ale otóż efekt jest końcowy taki, że wylewamy dziecko z kąpielą, bo to właśnie wspomniana pani posłanka Małgorzata Sadurska bardzo walczyła w gminie Bychawa, zna pan ten przypadek, tam firma EcoWind starała się postawić 20 turbin, spora inwestycja, ponad 300 milionów, spore w perspektywie dochody z tytułu rocznego podatku dla gminy na poziomie 100 tysięcy, dochody dla rolników za dzierżawę pola. Efekt jest taki, że nie ma nic, a firma EcoWind się wycofała. To jest ten model taki właściwy, oczekiwany? Jest powód do zadowolenia? Panie redaktorze, wątpiącym odsyłam chociażby do miejscowości do Gołdapi. Drodzy słuchacze radiowej Trójki, to przecież wiem z doświadczenia większości, ci, którzy lubią podróże na Mazury, którzy lubią podróże, wypady górskie, ale także wypady mazurskie, Gołdap, miejscowość pod Gołdapią, tam zlokalizowano całą farmę wiatrową. Mm-hmm. Ja byłem na tej farmie w kwietniu ubiegłego roku, wraz z podkomisją, której przewodniczę, podkomisją powołaną do rozpatrzenia tegoż projektu ustawy, o którym mówimy. Byłem też tam latem, panie redaktorze. Mm-hmm. Byłem latem, kiedy z żoną pojechaliśmy w niedzielne popołudnie do Gołdapi. I co się okazało? Przy wietrznej pogodzie przyjechaliśmy na teren tej farmy wiatrowej, tam gdzie zlokalizowane są domy, tam gdzie żyją normalnie ludzie, tam życie jest skażone hałasem, oddziaływaniem tych turbin wiatrowych. Jeszcze raz powtarzam, panie redaktorze. Proponujemy ucywilizowanie... Ale wie pan, nie przekonał mnie pan tym argumentem. No na czym polega ta uciążliwość? Ja rozumiem hałas. No jeżeli ktoś ma, ktoś ma dom pod wiatrakiem, no to zgoda. Ale jeżeli... Z mieszkańcami, panie redaktorze, twierdzą, że nie można otworzyć okien, ani otworzyć okien, szczególnie nocą, kiedy śpią. Hałas towarzyszy im stale. Zdziwił mnie i zadziwił wręcz jeden z gospodarzy, który powiedział, że kiedy tam pracuje przy swoim obejściu, paręset metrów od jego obejścia potężne instalacje elektrowni wiatrowych powodują, że on ma w ciągu dnia taki efekt migoczącego słońca, a w nocy, w czasie księżycowej nocy, efekt migoczącego księżyca. Mówią, że tam życie jest nie do zniesienia. Czyli widok pokazano słaby, ale... Pokazano mi jeden dom, z którego wyprowadzili się mieszkańcy, ponieważ nie byli w stanie dalej tam funkcjonować. Pytałem, dlaczego ktoś tego domu nie kupił. No proszę pana, niech ktokolwiek od nas zechce kupić ziemię. Rozumiem. Niech ktokolwiek od nas zechce kupić gospodarstwo. W związku z tym, panie pośle, te argumenty dotyczące odległości minimalnej wydają się zatem zasadne, ale tak myślę, że z dwojga złego, bo zakładam, że pewne zło nomen omen ten wiatrak generuje, to wolę widok takiej farmy niż dymiących kominów. Panie redaktorze, proponuję przejazd trasą między Suwałkami, między Augustowem, Gołdapią. Jeżeli mówimy tylko o wrażeniach estetycznych, jeżeli tylko mówimy o tym praktycznie nieodwracalnym na czas jednego czy dwóch pokoleń skażenia krajobrazu. To jest coś, czego normalny, przeciętny człowiek nie zaakceptuje. Wyobraźmy sobie taką historię. To dlaczego? Panie redaktorze, dlaczego? Jedzie pan drogą, przepiękną drogą mazurską i w pewnym momencie za zakrętu wyłania się śliczny widok na jezioro, śliczny widok na las i 6 czy 7, 10 kolosów o wysokości wraz ze śmigłem 200 metrów. Panie redaktorze, wraz ze śmigłem 180 metrów to jest 60 pięter. Taka instalacja zrealizowana w otoczeniu Wielkich Jezior Mazurskich. Mm-hmm. Ja sam wspomagałem mieszkańców Otuliny Ojcowskiego w Parku Narodowego. Ustrzegliśmy się w inwestycji ponad 50... To dlaczego, panie pośle, na przykład... 50 elektrowni wiatrowych... Te widoki pana zdaniem nie za piękne, na przykład nie przeszkadzają Niemcom, nie przeszkadzają mieszkańcom Skandynawii? Ale przecież warunek jest jeden. Lokalizujmy te elektrownie wiatrowe tam, gdzie jest na nich miejsce. Określmy w czasie debaty sejmowej, parlamentarnej, odległości, określmy miejsca, gdzie takie instalacje są nieskazane. Panie redaktorze, dzisiaj projekt, o którym mówimy, który dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach Rzeczypospolitej. Różnych, tak. Budzi wątpliwość, natomiast pamiętam, przed 3 laty w czasie debaty sejmowej ustalono odległość elektrowni wiatrowych od brzegów morskich, od naszych brzegów morskich, ustalono na 12 mil morskich. Nie było żadnych kontrowersji, nie było praktycznie szczególnej debaty. Dlaczego? Bo większość z nas wyobrażała sobie w czasy czy pobyt nad morzem plażowanie w otoczeniu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych kilometr czy dwa. Dla porządku przypomnijmy, 12 mil morskich, czyli w granicach 23 mniej więcej, circa about kilometrów. Tak. Kilometrów, tak. Ale panie redaktorze, daję ten przykład tej zgody na ustalenie tej odległości od wybrzeży morskich. Podobnie jak to mają Niemcy, podobnie jak to mają inne państwa. Więc pytanie zasadnicze, skąd ten opór? Skąd ten opór, aby wprowadzić takie regulacje, jeżeli chodzi o teren stały? Będzie szansa, Szkocja, będzie szansa. Szkocja, 3 kilometry, Holandia, 2 kilometry. Ale może zgoda Polaria, będzie, może zgoda będzie, zwłaszcza, że będę miał okazję zapytać pana posła Andrzeja Czerwińskiego za kilka minut. Panie pośle, spotkamy się raz jeszcze na antenie, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 poseł Andrzej Adamczyk, Parlamentarny Zespół do Spraw Energii Wiatrowej Bezpiecznej dla Ludzi i Środowiska PiS, jest moim gościem 21 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy walka z wiatrakami ma sens? 7 trójek na początku 22, 71 335. To w sprawie SMS-ów, a adresy mailowe? Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na państwa listy, czekam na telefony. W dzisiejszej prasie, proszę państwa, znajdą państwo apele organizacji Greenpeace. W tych apelach czytamy. Omawiany dziś na posiedzeniu rządu projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii konserwuje ten stan. Jaki stan? A mianowicie... obecne przepisy, zdaniem Greenpeace'u, faworyzują wielkie firmy kosztem obywateli. Gdy prosument, to jest obywatel, który oprócz tego, że konsumuje energię, sam ją produkuje, chce sprzedać prąd, dostanie 16 groszy za 1 kilowatogodzinę. Jednak jego sąsiad zapłaci za tę samą ilość prądu aż 60 groszy. Zresztą sam prosument, gdy będzie potrzebował prądu z sieci, również zapłaci pełną stawkę 60 groszy. Różnica w cenie trafi do koncernu energetycznego, który nie ponosi żadnych kosztów. Dla niego to czysty zysk, a dla obywatela prosumenta niesprawiedliwa strata, informuje Greenpeace. 24 minuty po południu. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy walka z wiatrakami ma sens? Pan Jerzy na antenie, witam, halo? Panie Kubo, tak. Oprócz wiatraków są jeszcze elektrownie małe, wodne. Na przykład? I spalanie różnych historii. Proszę też zainteresować się, wszystkie uczelnie takie nasze główne prowadzą takie dość ciekawe badania nad energią. Za długa historia by była tutaj, ale generalnie rzecz biorąc, kto to blokuje? Proszę mi powiedzieć, bo jest to dość ciekawe. Czyżby koncernom węglowo-naftowo-ropnym 15% zaszkodziło? Tego nie wiem, ale z tego, co obserwuję, na różne sposoby blokują wszyscy, okazuje się, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo? O, witam. Panie Kubo, cieszę się bardzo, pozdrawiam pana i całą trójkę i słuchaczy. Słucham was 30 lat i miło mi, po raz pierwszy się dodzwoniłem. Cieszę ja się. Zapraszam, panie Kubo, w okolice Darłowa. Z Darłowa dzwonię. Tak. Tutaj dzięki naszemu wójtowi wiatraki rosną jak grzyby po deszczu. Ale dobrze to czy źle? Jest bardzo źle. Dlaczego? Dlatego, że miejscowość, okolica rozwija się turystycznie, a wiatraki niestety wypłaszczają turystów. Ja zapraszam pana. Pan mówi, że co przeszkadza, jeżeli obok domu wiatrak. Zapraszam pana. Nie powiedziałem tak. Powiedziałem, że rzeczywiście mieszkanie pod wiatrakiem albo w bliższej odległości, wyobrażam sobie, że ze względu na szum chociażby, może być uciążliwe. Szum, efekt migotania, wibracje, także to wszystko przeszkadza. Mm-hmm. Miejscowości się rozwijają agroturystycznie, a wiatraki niestety wypłaszczają. Jeżeli tutaj Niemcy przyjeżdżali i zobaczyli wiatraki, powiedzieli: dziękujemy bardzo, my wiatraki mieliśmy w Niemczech. Pan mówi, że co przeszkadza, w innych państwach żyją z wiatrakami. Tak, ale z miejscowości wiatraki tam się usuwa. Mm-hmm. Jeżeli jedzie pan przez Niemcy, to tylko wzdłuż autostrad. Mm-hmm. W ogóle autostrady lecą poza miejscowościami. Czyli wiatraki, tak, panie Andrzeju, ale umiejscowione z głową. Tak, dokładnie, a do dziś dnia nie doczekaliśmy się normy. U nas w Cisowie, w miejscowości takiej, wiatraki powstały kilkaset metrów od zabudowań, od działek rekreacyjnych, od działek budowlanych i halo? Jestem, zasłuchałem się. A strefa jest chronionego krajobrazu. Także wiatraki pięknie nam się w krajobraz wpisują i w rozwój turystyki agroturystycznej. Pozdrawiam pana, dziękuję. Stanisław Gwiazda ze wsi Marchocie. To jest w województwie świętokrzyskim. Mój wiatrak jest w mocy 3 kW. Produkuje energię elektryczną w tej chwili tylko na własne potrzeby. Energia zużywana u mnie w domu. Natomiast zgodnie z tą ustawą, która weszła, niezakładanie działalności gospodarczej w celu sprzedaży energii, no jest to znaczne ułatwienie, bo nie stosujemy podatku dochodowego, podatku VAT i można to zrobić bez pozwolenia na budowę, tylko na zgłoszenie. Ja właśnie zamierzam w najbliższym czasie wybudować sobie elektrownię fotowoltaiczną, która byłaby uzupełnieniem tej wiatrowej, no i dała już na tyle mocy, że można było to sprzedawać do sieci. Oczywiście tutaj trzeba załatwić sobie dokumenty w zakładzie energetycznym odnośnie sprzedaży energii, bo to ma być licznik dwukierunkowy, ale z tego co wiem, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jedynym tym mankamentem to jest to, że cena tej energii no niestety jest dosyć niska, jest niższa niż produkowana w elektrowniach konwencjonalnych. Jest to cena obecnie około 16 groszy za kilowatogodzinę. A uważam, że jest to cena stanowczo za niska. Poza tym, jeżeli taka cena dalej się będzie utrzymywać, no ludzie nie będą inwestować w te małe elektrownie, bo koszt zwrotu tutaj jest bardzo długi, można powiedzieć, 10-15 lat. Proponowana wcześniejsza cena za kilowatogodzinę, która była proponowana w tym trójpaku energetycznym powyżej złotówki, no tutaj całkowicie temat rozwiązywała i sądzę, że na rynku by się pojawiło więcej ludzi, którzy by inwestowali w te małe elektrownie, które by tutaj lokalne jakieś tam dziury energetyczne brakującą energię mogli wyprodukować i byłoby to z pożytkiem i dla państwa, jak i dla ludzi. Panie Dariuszu, witamy pana, halo? Witam z Lublina, Dariusz. Mhm. Witam wszystkich radiosłuchaczy trójki oraz pana, panie Kubo. Temat wygląda w ten sposób. Tak. Każdy medal ma dwie strony. Mhm. My, Polacy, zaczynamy działać w drugą stronę. I powiem, o co chodzi. cały bogaty świat. Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja mają w nosie energię odnawialną, jadą na tym, co mają najtańsze, mają najbliżej, czyli węgiel, nie patrzą na CO2. My oczywiście, jako Europa, staramy się być bardzo ekologicznie. Dokładnie. O to właśnie chodzi. Ale to wszystko, cała ta ekologia kosztuje dwa razy drożej. To już jest chyba po herbacie, bo trudno nomen omen walczyć z wiatrakami. Znaczy ta walka z dyrektywami parlamentu przypominałaby walkę z wiatrakami. Polacy próbujemy walczyć z wiatrakami na jakiej zasadzie? Próbujemy walczyć na tej zasadzie, że wszędzie nam wszystko przeszkadza. Nad morzem przeszkadza, gdzieś w górach przeszkadza, na Mazurach przeszkadza. Często bywam w Grecji, na wybrzeżu Peloponezu. Rano wychodząc na taras, piję kawę i obserwuję po drugiej stronie morza, jak kręcą się wiatraki. 60 wiatraków na wzgórzach, na zatoce. I panu to nie przeszkadza, panie Dariuszu, ale przypomnijmy jednak z pewnej odległości. Ale jedno zdanie, bo wielu słuchaczy czeka. Tak, ale nurkowałem dosłownie 300 metrów od tych wiatraków. Jest szum, ale on nie zabija człowieka. My po prostu staramy się zrobić tak, żebyśmy mieli problem. Czyli z szumem pana zdaniem przesadzamy. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? No witam serdecznie. Witam pana. W kwestii tego szumu od razu oglądałem jakiś tam program kiedyś w jakiejś telewizji. Myślę, że to ludzie, którzy mieszkają wokół wiatraków, porównują to, mogą porównywać nawet to do tortur, bo wiele obcych nacji, naszych również, mają wiatraki, które im nie przeszkadzają na morzach, na jeziorach, w pobliżach jakichś tam zabudowań. Oczywiście to są jakieś dalekie odległości, ja się zgadzam. 3 kilometry, niech będzie. Tylko dlaczego pan polityk mówi, na jeziorze nie? To gdzie? W lesie wokół jeziora? Co pan nam to przeszkadza? Przecież to jest bardzo ładny widok. Panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kowal. Dzień dobry panu. Wszystkich. Panie Kowal, ja mam takie pytanie, może troszkę dziwnie zabrzmi, ale czy w takim razie będziemy my, jako Polacy, przenosić Okęcie albo Modlin, albo inne lotnisko? Czy ktoś dokonał, na przykład, żeby łatwo jest politykom mówić, ale czy ktoś dokonał pomiaru hałasu, nie wiem, startującego samolotu? Ja mam działkę i dom, który jest, myślę, że gdzieś tam koło Piaseczna, pewno poniżej już kilometra wysokości, jak samo sąduje. No. Czy to znaczy co, że mężę, ja powinien albo wynosić lotnisko 100 km od Warszawy, czy ja powiem się domagać uszkodowań? 7 trójek na początku 22. Robert Kureszkiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. Przede wszystkim powinno istnieć dobre prawo, które pozwoli się energii odnawialnej rozwijać w Polsce. To jest pierwszy punkt. I wszelkie działania, które sztucznie ten rozwój powstrzymują, są jakby wyjątkowo szkodliwe. Najgorsze zawsze jest niestabilność, tak? Czyli brak jakiejkolwiek regulacji. I w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, tak? Dlatego, że w związku z tym, że rząd już kilka lat pracuje nad nową ustawą, to stara ustawa jest nieaktualna. No ale ja żyję nadzieją to, że ta ustawa w końcu będzie przyjęta. Ona nie jest idealna, ale przede wszystkim jest i pozwala jakieś działania realizować. Mam nadzieję, że ta ustawa zostanie przegłosowana w tym roku, no co pozwoli ustabilizować sytuację przede wszystkim na rynku i podejmować się tysiącom firm, ludzi, przedsiębiorstw, które są zaangażowane w tą branżę, jakieś racjonalne decyzje. Bo dzisiaj jest główny problem taki, że nie ma jak podjąć tych decyzji. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan poseł Andrzej Czerwiński, Platforma, przewodniczący podkomisji do spraw energetyki, Sejmowa Komisja Gospodarki. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, witam pana i witam państwa również. Panie pośle, dziś Rada Ministrów, jak wiemy, przedyskutuje pewnie za chwilę projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Tymczasem być może pan wie, organizacje pozarządowe, branżowe przedsiębiorstwa związane z działalnością wystosowały pismo do ministra gospodarki. Ich zdaniem projekt jest niezgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego. No to już jest niebywałe. Tyle czasu przygotowywany projekt i niezgodny? Ewan, to ten, czy projekt jest zgodny z dyrektywą europejską, czy nie będzie decydowała jakaś grupa ludzi, czy przedstawiciele producentów, tylko sama Komisja Europejska. I rzeczywiście ten projekt ustawy OZOS-kiej, tak zwany, musi być notyfikowany przez Komisję i jestem przekonany, że te założenia, które w tej chwili są gotowe i o których dyskutuje teraz Rada Ministrów, jest zgodna z przepisami Unii. Zdaniem tych organizacji wspomnianych przeze mnie wątpliwości budzi przede wszystkim wprowadzenie zmiany w projekcie ustawy dotyczące definicji mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z tym nowym zapisem produkcja ciepła z OZE będzie możliwa tylko w połączeniu z produkcją energii elektrycznej. W praktyce, argumentują, może to oznaczać pominięcie wsparcia dla urządzeń produkujących ciepło, czyli na przykład kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych w ramach wsparcia dla mikro, małych instalacji, małych inwestorów. Mamy projekt, problem tych mikroinstalacji już za sobą, ponieważ w zeszłym roku przyjęliśmy zmianę prawa energetycznego i to prawo już obowiązuje i tam jest zdefiniowana też właśnie instalacja mała, mikroinstalacja do 40 kW. Ona przewiduje też pewien proceder wsparcia, który jest bardzo uproszczony. Gdyby były jakiekolwiek zastrzeżenia Komisji Europejskiej, to w pierwszej kolejności też fachowcy w MSZ-cie zwróciliby nam uwagę na pewne rzeczy, ale mówiąc pozytywnie, chciałbym, żeby też każdy, kto chciałby inwestować właśnie w instalacje na swoje potrzeby, no, zapoznał się też z warunkami, bo one są bardzo korzystne, bez żadnych formalnych zgód, opracowań z zakresu ochrony środowiska. Instalacja do 40 kW może być podłączona do systemu, do sieci. Co więcej, nadwyżka tej energii może być sprzedana. Kupiona. Oczywiście tam cena jest może kontrowersyjna, ale... A no właśnie, a propos tego, pewnie czytał pan dzisiejsze ogłoszenia w prasie Greenpeace'u. Otóż ja już cytowałem słuchaczom, powtórzę panu, gdy prosument, to jest ten obywatel, który konsumuje i sam produkuje, na przykład chce sprzedać, prawda? Otóż on dostanie 16 groszy za 1 kilowatogodzinę. Natomiast ten, który kupuje, zapłaci pełną stawkę, czyli 60 groszy, tak? Za 1 kilowatogodzinę. A różnica w cenie trafi do koncernu energetycznego. Dlaczego ma tam trafiać? Chcemy uporządkować tę sytuację. Mam nadzieję, że po przyjęciu ustawy OZE-owskiej dzisiaj właśnie przez Radę Ministrów będziemy mogli też wkrótce pracować nad nią w parlamencie, bo to jest oczekiwane już od 2 lat i pewne po prostu też i zdominowane pola przez duże koncerny zostaną uporządkowane. No ale dlaczego ktoś pierwotnie w ustawie tak to wymyślił? Producent sprzedaje za 16 groszy, sąsiad kupuje za 60 groszy, a różnica trafia do koncernu energetycznego, do firmy energetycznej. No gdzie tu logika? Gdzie tu sens? To jest nielogiczne i każdy, kto patrzy, interpretując takie... No to kto to wymyślił wcześniej? Po prostu system energetyczny jest taki, że w cenę energii nie wchodzi tylko cena za wyprodukowanie energii. Ale przesłanie, każdy tak? Każdy z nas wie, nawet i na rachunku możemy przeczytać, że jest za dystrybucję, za przepływ, to wiemy, za gotowość to wiemy, ale, i teraz... ale te różnice są abstrakcyjne. Ale proszę zwrócić uwagę, bo chciałem, że też troszeczkę uspokoić słuchaczy. 5 razy więcej, tak? Każdy prosument otrzyma co najmniej 80% średniej ceny z poprzedniego roku. I to jest zapisane w ustawie prawo energetyczne przyjętej w zeszłym roku. I teraz słysząc też i pewne obawy pana posła Adamczyka przesyłane tutaj do nas, że po prostu koncerny mogą zarzucić Polskę wiatrakami, chcę też uspokoić, bo myśmy też dyskutowali nad projektem PiS-u, zgodzili się na pracę w komisjach i teraz jeśli będzie ustawa OZE-owska, będzie ustawa też i ta przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, jest procedowana też ustawa o ochronie środowiska i zmianie innych ustaw i te trzy ustawy będą spójne. A nie można w jednej ustawie o OZE zawrzeć, bo zdaje się, że politykom, posłom PiS-u przede wszystkim o to chodzi. Ale o te odległości. O to, tam nie można w ustawie zawrzeć minimalnych odległości? Przerzucona była do wspólnej ustawy OZE-owskiej, bo prawdą jest, że koncerny energetyczne, inwestorzy chcieliby po prostu pobudować w naszym kraju instalacji, które no, na każdym rogu byłby wiatrak. My na to pozwolić nie możemy ze względów po prostu technicznych również. Po prostu decyzji wydanych na podłączenie do systemu jest na ponad 20 tysięcy megawatów, a system elektroenergetyczny może przyjąć najwyżej w tej chwili 6 tysięcy megawatów. Czyli 3/4 tych, którzy chcieliby wybudować, muszą odejść od naszego systemu. Po prostu też jednym z kryteriów może być odległość wiatraka od zabudowy, ale nie jedynym. Dlatego Unia też wymaga od nas, aby wprowadzać system pomiaru rzeczywiście wpływu danej instalacji na człowieka, na środowisko, w tym poziomu hałasu. A również na krajobraz na przykład, bo niektórym... Nie, krajobraz to akurat jest ustawa krajobrazowa, którą w tej chwili sami procedujemy. Mhm. Ona jest w tej chwili w Komisji Kultury i tam pewne warunki krajobrazowe są omawiane. To jest jakby nasza inicjatywa. Ale ja mówię o tych żelaznych, inżynierskich warunkach. Tam powinniśmy nie tyle mówić na wyrost, że coś będzie straszyło. Tak słyszymy też głosy takie, że wydaje się, że 2 do 4 kilometrów to jest okej. No po prostu ktoś może mnożyć te współczynniki na wszelki wypadek przez... Ale panie pośle, akurat ten argument, ta opinia pochodzi z Ministerstwa Zdrowia. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że minister zdrowia na wszelki wypadek, żeby już nie było żadnego wpływu, może powiedzieć, czyli, że wydaje mi się, że to... Czyli było to strzelał minister zdrowia po prostu, bądźmy szczerzy. Tak spod dużego palca to napisał, tak? Ale nie. A tak. Uważam i wszyscy, którzy po prostu chcą wychodzić twardo po ziemi, że wpływ negatywny czy pozytywny można zmierzyć dopiero, jeśli ktoś po prostu coś wybudował. To nie zależy tylko od odległości, zależy od mocy, wysokości masztu, ukształtowania terenu, barier dźwiękochłonnych, naturalnych, no, ale masztu, doświadczenia, i tak dalej. Ale doświadczenia są jednak takie, żeby wcześniej można przewidzieć. Jeśli postawimy tu, to jaki będzie miało to wpływ na najbliższy dom? Tak, dokładnie o to chodzi. Chodzi, żeby też ustawowo wprowadzić pewne modelowe rozwiązanie, że na przykład dla powierzchni bez zakłóceń przy danej mocy wiatraka, przy danej wysokości jest granica, powiedzmy 500 metrów, kilometra. Na tym będziemy rozmawiać. I poniżej tej granicy nie powinno się budować domów, nie powinno się mieszkać, ponieważ jest to szkodliwe. I tu jest zgoda. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Andrzej Czerwiński, Platforma. Bardzo dziękuję. Stała podkomisja do spraw energetyki, także Komisja Gospodarki. Czy walka z wiatrakami ma sens? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Za 18.13. All roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool. The fool. The fool. That merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Niepokojący w treści list od pana Krzysztofa, ale takich listów otrzymałem więcej. Czy posłowie zakażą również sprowadzania złomu wiatrakowego, bo w większości jest to złom z Niemiec i Holandii? 7 trójek na początku 22. Czy walka z wiatrakami ma sens? Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, pozdrowienia. Dzień dobry. Pozdrowienia dla pana, pozdrowienia dla słuchaczy. Ja dzwonię z takiej małej wsi w okolicy Autostrady A2 w Skarboszewo. Niedaleko mnie powstała już wiele lat temu farma wiatrowa. I największy myk z taką farmą wynikał z tego, że kiedy przyszła firma energetyczna, je zakładająca, wszyscy obywatele w okolicy byli szczęśliwi, że o, na moim polu będzie stała farma wiatrowa. Kiedy się okazało, że pomiary wskazały, że tylko na, powiedzmy, polu Kowalskiego się nadają wiatraki, no to wszyscy obywatele dookoła zaczęli protestować, że za głośno, że efekt migotania i że nie dostaną pieniędzy za dzierżawę. Przypadek? Nie sądzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Sławek zwraca mi uwagę, że rzeczywiście na stronach internetowych Trójki jest zdanie w zapowiedzi do audycji, że posłowie PiS przygotowują ustawę, która pozwoli blokować budowę farm wiatrowych. Przepraszam, pomyliłem się o tym sformułowaniu. Po prostu zapomniałem. Pan Kuba na antenie. Witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że wiatraki to nie wszystko. Tutaj było wspomniane o mikro i małych instalacjach. I tutaj myślę, że też temu należy poświęcić uwagę. I tutaj pytanie do pana z Platformy o program Prosument, który teraz niedługo wejdzie. Właśnie tam jest zapis, który mówi, że będzie dofinansowanie za pośrednictwem kredytu do instalacji produkujących ciepło i energię elektryczną. Czyli tak jak tu już było wspomniane przez kogoś z wcześniejszych słuchaczy chyba, że odpadają wtedy pompy ciepła, muszą być wspierane właśnie również przez wytwarzanie prądu. A druga rzecz, środki unijne na rozwój odnawialnych źródeł energii. Ja siedzę w temat odnawialnych źródeł energii już 7 lat i widzę, że te środki nie są w dobry sposób wydawane. Za dużo idzie, że tak powiem, na różne bezsensowne szkolenia, natomiast na bezpośrednie wsparcie dla inwestorów, małych inwestorów, mikroinwestorów jest znikome. Jeden ze słuchaczy napisał: zachęcam do zapoznania się z pismem Ministerstwa Zdrowia, w którym mowa, że ministerstwo nie zaleca żadnych odległości siłowni wiatrowych od zabudowań. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, ja słucham tego dosłownie z przerażeniem. Próbujecie poruszać kwestie odległości i tak dalej. Dawno wiadomo, że infradźwięki szkodzą. Przeprowadzone są badania i tak dalej na ten temat. Nieważne są odległości. Infradźwięki nawet do 5 kilometrów przenikać, powiedzmy, przez grunt i tak dalej. Przenosić się z wiatrem. To jest bardzo szerokie zagadnienie. To jest bardzo poważna sprawa. Ja mieszkam w tej chwili 600 metrów od obwodnicy. Fakt, że zamknę wszystkie okna, bo zamykam się. Ostatnio kupuję ostatnio, powiedzmy, specjalne okna i tak dalej. Nie, proszę pana, nie to, że ja nie słyszę. Ja słyszę. Mhm. Ja słyszę tylko te infradźwięki, które są najbardziej szkodliwe, które przenikają wszystko. Nawet te wszystkie zapory, te wszystkie parawany i tak dalej, niczego nie zmienią. Dopóki nie wzrośnie jak gdyby świadomość społeczeństwa, że wszystko, co się porusza, co się obraca, emituje różne dźwięki i powstanie rzeczywiście jakiś program, taki rządowy program zbadania tego wszystkiego, to dopiero wtedy będzie można określić, czy wiatraki można lokować, tej nie można odległości i tak są szkodliwe, czy nie są. To taka propos wątpliwości pani Magdalena, która jest zresztą absolutnie przeciwna wiatrakom. Nie trzeba Mazur, jechałam do Kołobrzegu, te widoki są przerażające, zdaniem słuchaczki, nie mówiąc o tym, ile ptaków ginie w tych śmigłach. Poza tym w Polsce nie wieją aż takie wiatry poza wiatrami okresowymi, aby tak naprawdę to wszystko było opłacalne. Doktor Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Pierwsza kwestia to jest oczywiście projekt ustawy OZE. On faktycznie powinien, w sensie ta ustawa o odnawialnych źródłach energii, to powinna już być wdrożona 5 grudnia 2010 roku, bo to jest de facto implementacja dyrektywy OZE 28/2009 w UE. Czekamy na ten projekt ustawy już bardzo, bardzo, bardzo długo. No i naturalnie ma to negatywny wpływ na tworzenie, budowanie inwestycji wiatrowych czy inwestycji w energetykę odnawialną, bo wiadomo, że ta niepewność regulacyjna no takie ma konsekwencje. Więc mamy nadzieję, że dzisiaj ten projekt ustawy zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów, skierowany do Sejmu, no i tam już zostaną przeprowadzone kolejne prace. Nie ma na co zwlekać. Już te kilka lat jest zdecydowanie za długo, jeśli chodzi o oczekiwanie na tę ustawę, na tę konstytucję energetyki odnawialnej. Panie Adamie, witamy. Halo? Tak, No chciałbym również dwa słowa na temat wiatraków. Okazuje się, że w Niemczech postawiono ich ponad 6 tysięcy. W Hiszpanii też chyba najwięcej w Europie, też ponad 6 tysięcy. Nie zauważyłem, żeby tam ktokolwiek się skarżył na nie. Jeśli chodzi o ptaszki, na półwyspie Kaliakra w Bułgarii ścisły rezerwat ptaków. Największa chyba w Europie ilość ptaków. Stoi tam chyba ze 150 wiatraków na tym półwyspie. Ale jakoś to nikomu nie przeszkadza. Ale tak a propos, przeszkadza czyż nie, pan Ryszard? Z tego, co słyszałem, w Stanach dopuszczalna odległość wiatraka od domu to 12 kilometrów. Odległość jest istotna, ponieważ wiatraki imitują również, o czym mówiliśmy, infradźwięki, których zasięg jest ogromny, które powodują spustoszenie w ludzkim organizmie. Pan Michał z nami, witam. Halo? No, witam pana serdecznie. Dzień dobry panu. Ja bym był za budową wiatraku. Osobiście mam znajomego, koło którego domu mieści się taka właśnie ferma z wiatrakami. Ja panu coś powiem, że no nie licząc tam jakichś tam niedogodności tego szumu, który delikatnie no żadnych tam uszczerbków na zdrowiu ludzie nie mają. Są zadowoleni, bo że no ktoś z tego ma pieniądze. A mi się wydaje, że największą w Polsce po prostu tragedią tego wszystkiego jest to, że ktoś kiedyś miał gdzieś na coś monopol, no i po prostu no bije pianę, jeżeli jest jakiś sposób, żeby na przykład coś było taniej, nie? Niezależnie od tego, czy to jest energia z wiatraków, czy to są solary, czy to są inne rzeczy, nie? Jeden ze słuchaczy napisał, że w Polsce nie ma kompletnie żadnych przepisów w tej chwili regulujących rzetelne zasady lokalizacji przemysłowych turbin wiatrowych. Dochodzi do takich absurdów, że wiatraki o wysokości na przykład 200 metrów lokalizuje się już 200-300 metrów od zabudowań. Pracownicy instytucji powołanych do opiniowania raportów oddziaływania na środowisko, na podstawie których wydawane są zgody na budowę, zasiadają często w radach nadzorczych spółek wiatrakowych. To może się dziać tylko w Polsce, komentuje słuchacz Jarosław Gawlik, Partia Zieloni i Stowarzyszenie Eko Unia. Ja wiem, że to jest taki już nudny przykład, ale się powołujemy na tego zachodniego sąsiada, bo mniej więcej wiatry wieją podobnie w Niemczech, jak i u nas. I tam w tej chwili tych wiatraków jest na ponad 30 tysięcy megawatów. 30 tysięcy megawatów to jest akurat cała moc zainstalowana w naszym kraju, ze wszystkim, prawda? Wszystkie elektrownie, elektrowienki, elektrociepłownie zawodowe i inne, wszystkie do kupy wzięte, to mają około 30 tysięcy megawatów. W szczycie mamy zapotrzebowanie w takim styczniu, w mrozy i tak dalej, to jest 24 tysiące megawatów, więc Niemcy z wiatraków w tej chwili mają już więcej niż Polska potrzebuje w szczycie. Patrząc na sąsiada i jego politykę energetyczno-klimatyczną, to można powiedzieć, że to jest kompletna walka z wiatrakami, sprzeciwianie się ustawie o odnawialnych źródłach energii. Dla mnie to jest nierozrozumiałe także z innych powodów, z takich powodów, że to w tej chwili ta cała innowacja, o której się tak trąbi, politycy wycierają sobie nią usta, czyli te technologie innowacyjne, to są właśnie w sferze energetycznej, oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii, nie w sferze atomu, energetyki atomowej, nie w sferze energetyki węglowej, bo tu już innowacji, prawda, za dużo nie będzie. Ponownie na antenie moi goście, Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Czerwiński, Platforma Obywatelska. Witam panów posłów, kłaniam się. Witam panowie. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy walka z wiatrakami ma sens. 55% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 45% uważa, że nie. Pan poseł Andrzej Adamczyk, tego postulatu podnoszonego również dzisiaj przez wielu słuchaczy, dotyczącego odległości minimalnej, dotyczącego na przykład ultradźwięków, czy to można zawrzeć w ustawie omawianej dzisiaj przez Radę Ministrów? Panie redaktorze, na pewno tak, ale zanim o tym tak wyraźnie podkreślić, tak nawiązuję do tytułu na stronie internetowej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie są przeciwko źródłom zielonej energii. Miał pan rację, miał pan rację z tym zapisem na stronie, przy okazji tak, przepraszam. Tak, bardzo dziękuję. Otóż uważam, że jesteśmy w stanie zgodzić się z każdym postulatem, który pozwoli unormować tą sytuację. Ja przypomnę to panu posłowi Czerwińskiemu. Panie pośle, projekt ustawy, o którym mówimy, wpłynął do Sejmu 30 lipca 2012 roku. Dzisiaj w podkomisji nadzwyczajnej, której mam zaszczyt być przewodniczącym, która pracuje nad tym projektem, kolejny raz zgłoszono postulat większością głosów Platformy i PSL-u, przegłosowano zawieszenie prac nad tym projektem. Więc jeżeli mówimy o tym, że sprawy powinny być unormowane, to proszę powiedzieć mi, w jaki sposób jest jeżeli stale blokujecie pracę nad tym projektem z przyczyn niewiadomych, to przecież Donald Tusk w czasie posiedzenia Sejmu, kiedy proponowaliście odrzucenie tego projektu ustawy, wyszedł, co się na co dzień nie zdarza, na mównicę sejmową, poprosił o przerwę w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy i zwrócił się do was, abyście nie odrzucali projektu PiSu, żebyście dalej nad nim pracowali. Dlaczego blokujecie ten projekt? Dajmy szansę na odpowiedź. Poseł Andrzej Czerwiński. Pan Andrzej Adamczyk, pan poseł, nie uczestniczył bezpośrednio w tych naszych konsultacjach. Ja rozmawiałem z panią Anną Zalewską i ona zrozumiała również i po prostu tę taktykę, którąśmy wspólnie ustalali. I krótko mówiąc, ten projekt PiSu w połączeniu z ustawą OZOSKą może stać się bazą do przygotowania wspólnej, bardzo dobrej ustawy i na to liczę. Liczę właśnie też na współpracę posłów z PiSu po to, żebyśmy również i ten problem hałasu rozwiązali tak, że no po prostu sam się obroni przy pomocy fachowców. Wspomniałem o tych normach, które powinniśmy wprowadzić i to nie powinno być zmianą konkretnie kolejnej ustawy, ale to powinno się zawrzeć w tym dobrym, stabilnym, nowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadzamy tam również pełną transparentność. Będziemy dofinansowywali, proponować dofinansować tylko te instalacje, które są najbardziej efektywne, te, które, przy których inwestorzy zgodzą się na sprzedawanie energii po najniższych cenach. Cały czas chodzi o to, żeby odbiorca na końcu systemu nie płacił dodatkowych kosztów za to, że ktoś by bardzo dużo na tym mógł zarabiać. Dodatkowo będzie wspierana bardzo właśnie rozproszona energetyka odnawialna i będziemy stawiali właśnie na tego prosumenta, o którym tutaj się już dużo mówi. Ja niestety, jeszcze jedno zdanie. Inwestycje. Panie pośle Andrzeju, będę tutaj protestował, bo mówimy o tym, co będzie w nowym projekcie ustawy, a my mówimy o tym, na co oczekują setki tysięcy ludzi dzisiaj protestujących wobec prób lokalizowania elektrowni wiatrowych nad ich głowami wokół ich domów. Z pewnością, panowie... Jest ponad 500. Nie chodzi o polemikę, tylko chodzi o to, żeby pan też... No więc właśnie, mówmy o tym, Andrzeju, mówmy o tym projekcie, w którym zawrzemy taką słuszną uwagę pana redaktora prowadzącego. Wiatraki umiejscowione z głową. Dlaczego nie możemy przyjąć delegacji dla ministra ochrony środowiska, który wskaże, elektrownie wiatrowe odległe są od zabudowań do tematu. Panowie, panowie. Dlaczego nie zablokować się na wspólnych posiedzeniach? Panie pośle, panie pośle. Panie pośle, oby tak się stało. Projekt ustawy od 2 lat. Pan doskonale o tym wie, bo pan pracuje w komisji. Panowie, musimy niestety kończyć. Nienawidzę tak mówić, ale taka prawda. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję i wszystkich zapraszam do konsultacji też nad nową ustawą. Poseł Andrzej Czerwiński. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radiowej Trójki i dajmy nadzieję tym, którzy pragną zlokalizować elektrownie wiatrowe i poseł Andrzej Adamczyk. Spotkamy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłeś pastę La Calut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że La Calut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez La Calut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po La Calut Active. Pasta La Calut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. La Calut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Skalpel, klemy, trafik, Renault trafik dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault, Kangoo Trafic i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Słyszałeś, jaką miałam przygodę? Jadę na rowerze, a na zakręcie pod koła wyskakuje mi policjant. Ledwo hamuje on na mnie. Nie za szybko, tu mamy ograniczenie ruchu. Ja mu na to, przepraszam, używam Felożel. Bo wiesz, gdy dokucza ci ból stawów, stosuj Felożel, który łagodzi ból i przywraca swobodę ruchu. Jedziemy dalej? Felożel Neo. Swoboda ruchu zgodnie z twoimi zasadami. Felożel Neo, diklofenak sodowy 10 mg na gram, żel. Wskazania do stosowania. Miejscowe objawowe leczenie pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów, na przykład powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń. Ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich, takich jak zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty. Ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Astma przebiegająca pod postacią napadu, pokrzywka lub alergiczny nierzet nosa. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny. Sofarma Warszawa, spółka ZOO. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy zdrowych brokułach. Karol, no,